بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، bu sohbetimize 6. ayet-i kerimeden başlayarak değerli kardeşlerim devam edelim. Bakın Rabbul Alemin 6. ayet-i kerimede bize şöyle buyurmaktadır. خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمْهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ. Size bir nefisten candan yarattı. Sonra ondan eşini yarattı ve sizin için davarlardan 8 çift indirdi. Sizi analarınızın karnında 3 karanlık içinde bir yaratılıştan sonra öbür yaratılışa geçirerek yaratıyor. İşte bunları yapan Rabbiniz Allah, mülk, hakimiyet yalnız O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Böyle iken nasıl döndürülüyorsunuz? Şimdi Allah'ın izniyle ayet-i kerimemizi cümle cümle alarak anlamaya çalışalım. خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَ Sizi bir nefisten candan yarattı. Yani Allah ilkin insan olarak Adem'i yarattı. Adem'den de Havva'yı yarattı. Sonra onlardan da çocuklarını meydana getirdi. Ve böylece nesiller meydana geldi. İnsanlık nesli yeryüzüne dağıldı. Ayetimizin devamında ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَ زَوْجَهَا Sonra ondan eşini yarattı. Ondan maksat değerli Müslümanlar Adem Aleyhisselam. Allah ondan yani Adem Aleyhisselam'dan eşi Havva'yı yarattı. Bu yaratma sayesinde Adem Aleyhisselam huzur, sükunet, yardım buldu. O günden sonra Allah insanı çift olarak yaşattı ve onlardan salih bir aile kurdu ve nesilleri türetti. Ayetimize devam edelim. Ve enzele lekum minel en'ami semaniyete ezvac. Sizin için davarlardan 8 çift indirdi. Allah bu ayetimizde değerli kardeşlerim 8 çift indirdiğini beyan etmektedir. Gelin bunu En'am suresinin 143. ayeti kerimesini okuyarak anlayalım. Allah o ayetinde şöyle buyurmaktadır. 8 çift yaratmıştır. Koyundan 2 çift, keçiden 2 çift, deveden 2 çift, sığırdan 2 çift. Bunları topladığımız zaman ayette gelen 8 çiftin anlamı belirgin bir hale gelmiş oluyor. O halde değerli kardeşlerim, 8 çiftten maksat koyundan 2 çift, keçiden 2 çift, deveden 2 çift, sığırdan 2 çifttir. Allah ayetiyle bize bu nimetlerini tanıtmaktadır. Her biri dişi ve erkek olarak çifter çifter yaratılmış ve insanların hizmetine musahhar kılınmıştır. Ayetimizin devamına inşallah geçtiğimiz zaman يَخْلُقُكُمْ فِي بُتُونِ اُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ Sizi analarınızın karnında 3 karanlık içinde bir yaratılıştan öbür yaratılışa geçirerek yaratıyor. Bu ayet-i kerime hakkında müfessirlerimizin önde gelenlerinden Katade ve Sütlü diyor ki Allah insanı önce nutfe, sperm damlası, sonra alaka, rahme yapışan bir damla, sonra mutka, kan pıhtısı, sonra izam, kemik olaraktan ona et giydirerek yarattı. Bakın işte ayetin devamında fi zulümatin selâs, zulümat dediğimiz karanlık demektir. Müfessirlerimizin önde gelenlerinden Mücahit, İkrime, Katade ve Dahhak şöyle demektedir. Karın içindeki karanlık, rahim içindeki karanlık, insanın dışını çeviren zar yani çember içindeki karanlık. İşte buradaki üç karanlıktan maksat budur. O zaman şunu anlıyoruz. Allah-u Teala insanı bir karnın içindeki karanlıkta, iki rahmin içindeki karanlıkta, üç insanın dışını çeviren bir zar çemberin içindeki karanlıkta yaşatıyor ve onu bu hale getiriyor. Bakın değerli kardeşlerim, işte görüyoruz. Allah ne müthiş bir şekilde yaratmaktadır. Allah o ceneni kapkaranlık bir muhafaza içerisine alıyor. Ve onu muhafaza ediyor. Ve o insan denilen o varlığı çelik bir çemberde koruyor. İşte bu muazzam bir yaratma gücünü, kudretini Rabbimin ortaya koyuyor. Oysa ki bu muazzam yüce kudreti biz değerli kardeşlerim hakkıyla görebiliyor muyuz? Allah bizi, bütün insanları böylesine bir üç karanlığın içerisinde korurken, onu dünya hayatına getirirken ondan acaba neler istiyor, soruyor muyuz? Bu karanlıktan sonra bizi aydınlığa çıkaran Rabbimize kulluk etmeyi acaba düşünüyor muyuz? Ayetimizin devamına geçtiğimiz zaman ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ İşte bunları yapan Rabbinizdir. Yani sizleri yaratan ve onu meydana getiren ve o karanlık içerisinde tutan, en mükemmel yapıyla, organlarla donatan, o koruyan, işte o Rabbinizdir sizin. İşte o Rabbiniz olan Allah'tır. Değerli kardeşlerim, Rab'dan maksat yaratan, meydana getiren, düzenleyen anlamındadır. Allah-u Teala kainatın Rabbi, yerlerin Rabbi, göklerin Rabbi, insanın Rabbi, yani hayatın Rabbi, nizamın Rabbi. O halde ayet-i kerimemizi şöyle anlamamız lazım. İşte o Allah ki sizi o üç karanlık içinde tutuyor ve size bütün en güzel nimetleri sunuyor ve sizi en mükemmel bir yapıyla yaratıyor ve size en güzel organları veriyor. Ayetin devamında lehul mülk ve mülk de onundur, hakimiyet de onundur. Mülk dediğimiz zaman gözümüzün görebildiği ve göremediği, yerler olsun, gökler olsun, kainatın en uçsuz bucaksız olan bölgeleri olsun, bütün bunlar Allah'ındır. İnsanın, hayvanın, dağların, taşların, canlının ve cansızın meliki olan, sahibi olan Allah'tır. Allah bunların üzerinde hakimdir. Mülk sahibi olan Allah'tır. Buna rağmen bizi yaratan, bizi yeryüzüne gönderen, bu Rahman ve Rahim olan Allah'a itaat etmeyi neden düşünmüyoruz? Mülk onun olmasına rağmen onun mülkünde ona isyan ediyoruz. Yer ve gök onun olmasına rağmen yerlerde ve göklerde ona şirkler koşuyoruz. Mülk, hakimiyet onun olmasına rağmen kimi akıllar hakimiyeti ve mülkiyeti kendi elinde bulundurduğuna inanmaktadırlar. Nasıl olur da değerli Müslümanlar, bizleri yaratan ve bize hayat veren ve bizim mülkiyeti üzerinde bulunduran o Allah'a nasıl olur da kulluk etmeyiz değerli Müslümanlar? İşte Müslümanın böyle bir eksikliği, böyle bir zaafı olmaması lazım. Allah ayetinde lehul mülk derken yerlerin ve göklerin, gözde görünen ve görünmeyen her şeyin sahibi, maliki, hakimi Allah olduğunu da ispat etmiş oluyor. Ayetin devamına geldiğimiz zaman la ilahe illa hu, çağları ve mekanları kuşatan bir kelime. Yani bir başka tabirle la ilahe illallah, çok ulvi ve şerefli bir kelime, çok onur yükseltici ve kulluk hazzı kazandıran müthiş bir kelime. İşte bu kelime kulluğun anlamını haykıran bir kelimedir. Bu kelime tüm yeryüzü tağutlarını, liderlerini, İlahlarını korkutan ve nefretlerini arttıran bir kelimedir. Beşeri düzenler ve akıllar bu kelimenin karşısında çok ciddi mücadele vermektedirler. Bu kelimenin kalplere ve akıllara nüfus etmemesi için çok ciddi direnç göstermektedirler. Bu kelimenin büyüklüğünü İslam ve memleket düşmanları çok iyi biliyorlar. Bu yüzden korkunç bir bilinçle düşmanca Müslümanlara karşı hareket ediyorlar. Değerli Müslümanlar, ashabın arasında bu kelimeyi tebliğ eden, bu kelimeyi öğreten, bu kelimeyi sancak olarak burçlara da kalelere dikenler vardı. Bu kelime düşmanla dostu belirleyen bir kelimedir. Bu kelime uğruna cihatlar ve canlar verilmiştir. İslam'ın bekası ise bu kelimeye dayanır. İslam'ın girdiği her yerde bu kelime yankılanır. Bu kelimenin sancaktarları şehadetleri göze aldı. Bu kelime önce Mekke'de, Medine'de, tüm İslam topraklarında la demekle yankılandı. Sonra da innallah demekle yankısı devam etti. Bu kelime tüm köleleşen insanlara, köleliğinizi insanlara ve diğer varlıklara değil, bir ve tek olan Allah'a yapın demektir. Bu kelime değerli kardeşlerim, bir ilah gerçeğini ilan ediyor. Diğer tüm tapılan ilahları ise inkar etmeye çağırıyor. Bu kelime tüm köleleştiren düzenlere ve liderlere bir ve tek olan Allah'a kulluğun üstünlüğünü ilan ediyor. Yani adeta şöyle denmektedir: ondan başka ilah yoktur. Ondan başka tapılacak, itaat edilecek, emrine uyulacak, muhabbet duyulacak başka bir ilah yoktur. O hak mabuttur. Ondan başka da mabutlar batıldır. Hak ilah ancak odur. Onun dışındaki mabutlar ise batıldır denmektedir. Değerli Müslümanlar, yeryüzünde ilahlar çoktur. Ama hak olan ilah ise, hak olan mabud ise ancak Allah'tır. Daha önce de söylemiştik. Günümüzde çeşitli insanlar liderlere, sistemlere, düzenlere, putlara tapmakta, onlara ilah olaraktan bakmaktadır. Onlara iman etmişler, onlara itaat etmişler, onların doğru gördükleri yollarını doğrulamışlardır. Değerli Müslümanlar, Müslüman bu kelimeyi çok iyi bilmeli, ona iman etmeli, anlamını çok iyi ezberlemelidir. Kur'an bu kelimeyi tayyibeyi emreder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şerefli kelimeyi öğütler. İslam bu kelime uğruna cihat eder. Müslümanlar olarak bu kelimeyi hakkıyla yaşamalı, bu kelimeyi hakkıyla yaşatmalı ve bu kelimenin, bilelim ki, ümmetin onurunu, izzetini, şerefini, kaybolan farzını bu kelimeyle elde edeceğimize inanalım. Değerli kardeşlerim, Müslümanlar bu kelimeyi hakkıyla yaşadığı zaman ümmetin onurunu, izzetini, şerefini, kaybolan farzını inşallah yeniden getireceklerdir. Suremiz 7. ayeti kerimeyle devam ediyor. İn tekfuru fe innallaha ganiyyun ankum. Eğer Allah'a küfrederseniz, ona karşı kafir olursanız şüphesiz Allah size muhtaç değildir. Değerli kardeşlerim, kulları yaratan Allah'tır. Kul muhtaç, Allah ise ona asla muhtaç değildir. Biz yaratıldık. Yaratılan her varlık noksandır, zayıftır, muhtaçtır. Dolayısıyla muhtaçlığımızdan, acizliğimizden, kudretsizliğimizden Allah'a muhtacız. Şimdi sorayım size, Allah sizin için hastalık dilese kim sizi hastalıktan emin kılar? Size ölüm yazsa sizi ölümden kim kurtarır? Sizin rızkınızı kesse size kim rızık verir? O halde Allah, biz ona ibadet etsek de etmesek de o bizim ibadetimize muhtaç değildir. Yani Allah bize ibadeti o muhtaç olduğu için emretmiş, yazmış da değildir. O bizim dünyada şeytana ve dostlarına kulluk etmeyelim, yaratılışımızın fıtri yapısını bozmayalım, ona ibadet edelim, ona itaat edelim diyerekten bizi yaratmıştır. Değerli kardeşlerim, o yüzden bizler Allah'a muhtaç olduğumuzu bilmeli, mahşerde boynumuzun bükülmemesi için, cehenneme adım adım ilerlememek için onun emrettiğine tutunmalı, yasaklarından sakınmalıyız. Yeniden ayetin başına döndüğümüz zaman, in tekfuru, eğer Allah'a küfrederseniz, yani ona karşı olursanız, bir başka tabirle onu inkar ederseniz, küfretmek, Allah'a karşı kafir olmak, hakkı örtmek, gizlemek, saklamak anlamındadır. Bu yüzden Arap çiftçisi ekini alır ve üzerini örter, saklar, gizler ve üzerine toprağı örttükten ve suladıktan sonra kafir ismini alır. Bu kelimenin kökünden gelir kafir ismi. Yani ey insan, Allah'a karşı kafir olursan, yani onun emirlerini örtersen, onun emirlerine karşı durursan, onun emirlerini saklarsan, onun hükümlerini gizlersen kafir olursun anlamındadır. O halde değerli Müslümanlar, kim Allah'ın emrini, hükmünü, kanununu, kitabının ve elçisinin emrettiklerini ve yasakladıklarını inkar ederse, yalanlarsa, ona karşı durursa kafir ismini almış olur. Allah muhafaza dinden çıkmış olur. Bu ise asla Allah'a zarar vermez. Çünkü Allah kafirin küfründen, müşriğin şirkinden, fasığın da fasıklığından, sapığın da sapıklığından, bidatçinin de bidatinden, emrine, hükmüne, yasasına karşı çıkan tağutun da küfründen ganidir. Yani uzaktır. Asla bunların küfürleri ve onların isyanları Allah'a zarar vermez. Bakın bu konuda İbrahim suresinin 8. ayetini bir dinleyelim. Siz ve yeryüzündeki tüm insanlar küfretseler de Allah onların küfründen ganidir, hamittir buyurulmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüm'de gelen sahih hadislerinde şöyle buyurmaktadır. Ey kullarım, ilkinizin, sonunuzun, insan olanınızın ve cin olanınızın kalbi en facir bir insan kalbi gibi olsa da bu benim mülkümden bir şey eksiltmez. Yani Resulullah şöyle buyurmaktadır. Sizin küfrünüz ne kadar büyük de olsa, inkarınız ne kadar şiddetli de olsa, insan da olsanız, cin de olsanız, asla Allah'ın hakimiyetine, onun mülküne zarar veremezsiniz. Bu sizin ancak küfrünüzü, bu ancak şirkinizi arttırır. Allah'a asla bir zarar vermeniz de söz konusu olamaz. Değerli Müslümanlar, bir gün Ramazan ayının son günleriydi. Caddeden geçen arabaların geçişini izliyordum. Bir genç arabanın penceresinden kolunu dışarı çıkarmış, iki parmağı arasından bir duman savuruyordu. Hem kolunu içeri çekiyor, bir nefes çekiyor ve sonra da elini arabanın penceresinden dışarı uzatıyordu. Kendi kendime dedim ki, ne gafil ve nankör bir insan. Ve dedim ki, bu amelin ancak kendine zarar verir. Senin bu isyanın, bu oruçsuzluğun ancak kendi nefsine zarar verir. Allah'a zarar vermez. Allah değerli kardeşlerim, böyle bir insanın amelinden razı olur mu? Bu ameliyle bu insan Allah'a zarar verir mi? Yani bu günahıyla, bu düşmanlığıyla Rabbine meydan okuyan insan Rabbine zarar verebilir mi? Değerli Müslümanlar, diyelim ki bir efendi kölesine muhtaç olur mu? Diyelim ki doktor hastaya muhtaç olur mu? Bir çocuk mu anneye muhtaç, anne mi? O halde zayıf olan biziz, aciz olan biziz, muhtaç olan biziz, kadir olan Allah'tır, muhtaç olmayan Allah'tır, aziz olan Allah'tır, biz ona muhtacız, o bize muhtaç değildir. Bizim ibadetimiz bize kar verir, bize hayır verir, bize hasanat verir. O yüzden zayıflığımızı, noksanlığımızı, acizliğimizi iyi bilmemiz lazım. Allah'ın rahmetine, lütfuna, hidayetine, nimetine muhtacız. Allah bize hidayet vermişse bunun bir büyük nimet olduğunu bilmeliyiz. Ya Allah bize delalet verseydi, ya Allah bizi batıl yolunda koysaydı, bu daha da kötü olurdu. O yüzden Rabbimize ne kadar şükretsek, ona ne kadar dua etsek azdır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece kalkmış Rabbine dua ediyor. Öyle hüzünlü ağlıyor ki ağıtlarından dolayı yerlere kadar onun gözyaşları damlıyor. Ve Allah Resulü'nün yanına Bilal radıyallahu teala anhu sabah namazının okunduğunu haber vermek için giriyor. Ve Resulullah'ı o halde görüyor. Ve Resulullah'a hitaben şöyle sesleniyor Bilal radıyallahu teala anhu. Ey Allah'ın Resulü, senin gelmiş ve geçmiş bütün günahların affolunmuşken neden bu kadar ibadet ediyor, neden bu kadar hüzünleniyorsun diye soruyor. Ve Resulullah ona dönerek şöyle diyor. Efele ekune abden şakuran ya Bilal. Efele ekune abden şakuran ya Bilal. Ben Rabbine ibadet eden bir kul olmayayım mı? Ona şükreden bir kul olmayayım mı? Onun verdiği nimete şükreden bir Müslüman kul olmayayım mı ya Bilal diyor. İşte görüyorsunuz. Allah Resulü gelmiş ve geçmiş günahları affolunmuş. Yeryüzünün efendisi, Allah'ın sevdiği ve razı olduğu elçi. Bu hal içerisinde bile Rabbine dua etmekten, ona şükretmekten geri kalmıyordu. Allah Resulü Rabbine muhtaç olduğunu görerek böyle ibadet ediyor, dua ediyor ve Rabbine şükrediyordu değerli kardeşlerim. Şunu da unutmayalım. Müminin imanı ve ibadeti kendine fayda verir. Kafirin de küfrü ve fusukluğu kendi nefsine zarar verir. Bakın ayeti kerimenin devamına geçelim. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفُرُ Bununla birlikte Allah o kullarının kafir olmalarına razı olmaz. Yani Allah kulunun küfründen razı olmaz. Küfür işlemesini sevmez. Küfrü kuluna emretmez. Yani Allah kullarına en güzel dini, en güzel emirleri, en güzel kitabı, en güzel nebiyi, en güzel yolu, en güzel nizamı gönderirken küfrü emreder mi? Siz Allah'ın ve Resulünün hangi ayetinde ve hadisinde böyle bir emir bulabilirsiniz? Allah kullarına, peygamberlerine itaat etmelerini, şeytan ve dostlarından uzak kalmayı, tağuta ve bidata düşmemelerini emrederken, bu amelleri kitabında ve Resulünün dininde yasaklarken, nasıl olur da onlara bunların zıttını emreder? Nasıl olur da Allah yüce ve eşsiz adaletinin dışına çıkabilir? Allah adaletini bozar mı ey Müslüman? Şüphesiz ki bozmaz. O kullarına en rahim olandır. Değerli Müslümanlar, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı ile birlikte olduğu bir günde bir annenin çocuğunu bağrına basarken görmüş, ashabına dönerek Allah kuluna şu annenin merhametinden daha merhametlidir buyurmuştu. Ve bu hadisiyle Resulullah Allah'ın kullarına olan yüce merhametini ispat etmişti. Allah ashabın ve Resulünün susuzluk ve abdestlik çektiği bir anda zorluklarını görünce suyun olmadığı yerde teyemmüm emrini indirmiş, yüce rahmetini ispat etmiştir. Yine kafir topluluklar çok büyük ordularla İslam'a ve Müslümanlara saldırırken Allah Müslümanlara meleklerle nusrat indirmiş, onlara olan merhametini ortaya koymuştur. Ashab Resulullah'ın bir emri gereği uzun bir cihada çıkmış, yolda açlık ve susuzluk çekmişlerdi. Allah onların önüne deniz kenarında dev bir balinayı takdim etmiş, yüce eşsiz merhametini onlara ispat etmişti. Peki kullarına böylesine nimetlerini veren Allah nasıl küfrü emredebilir? Hiç şer'i ve akli delil bunu onaylar mı? Peki Allah, değerli kardeşlerim, o zaman neden kulları için küfrü yaratmıştır? Öncelikle bilelim ki Allah dilediğini yaratır, dilediğini kullarına emreder. Dilediğini yasaklar, dilediğine hidayet verir. Dilediğine de sapıklık verir. Mülk onundur, yer ve gök onundur. İnsan onundur, yaratanı Allah'tır o insanın. Dilerse Allah o insanı öldürür, dilerse Allah o insanı yaşatır kardeşlerim. Allah halıktır, bizler ise mahlukuz. Kul halıkının emrine tabidir. Halık olan kulunun emrine tabi olmaz. Değerli Müslümanlar, küfrü yaratmasına gelince Allah'ın, iman edenlerin imanını ölçmek, imanlarının kendilerini salih amele yönlendirip yönlendirmeyeceğini sınamak, iyiliği ve kötülüğü bilip sakınıp sakınmadıklarını denemek ve kendisine mi kulluk edecekler, başkasına mı kulluk edecekler bunu öğrenmek, bunu belirlemek için işte değerli kardeşlerim Allah küfrü ve imanı yaratmıştır. Yarın mahşerde kulu Rabbine karşı mazeretler sunmasın. Dünyada beni şer ve hayırla tanıştırmadın demesin. İmanı ve küfrü bana bildirmedin diye savunmaya geçmesin diye Allah kullarına küfrü yaratmış ve onu o kullarını imtihandan geçirmiştir. Küfür ve şirk olmasaydı imtihan da olmayacaktı o zaman. İmtihan olmayacak olursa dünyaya gerek kalır mıydı? Elbette gerek kalmazdı. O zaman Allah'ın kullarını yaratmasına da gerek kalmazdı. Değerli kardeşlerim, o halde Allah'ın küfrü yaratması, onun ondan razı olması anlamına gelmez. Küfrü yaratması, onu sevmesi veya ondan razı olması demek değildir. Bilakis kullar onu tanısın, yani o küfrü bilsin, kendilerini ondan sakındırsın, ondan uzak durup iman yoluna gitsin, onu izlemeyip Resullerin yolunda bulunsun diyerekten onu yaratmıştır. İşte ayetimiz bize bu gerçekleri ortaya koyuyor. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِمْ كُفُرُ Bununla birlikte o Allah kullarının kafir olmalarına asla razı olmaz. Ayetimizin devamına geçtiğimiz zaman وَاِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ Eğer şükrederseniz faydanız için ondan razı olur. Yani eğer şükreder, verdiği nimetlerin, rahmetlerin, bereketlerin, hayırların, saadetlerin kıymetini bilirseniz, onun emrine itaat ederseniz, o zaman sizden razı olur. amellerinizi mükafatlandırır. O halde bu ayetten ne anladık kardeşlerim? Allah güzel, sani hasenatlarımızdan razı olmaktadır. Allah küfürden, şirkten, fasıklıktan, isyandan razı olmamaktadır. Allah kulunun şükründen, itaatinden, sabrından, salih hasenatlarından memnun olmaktadır. Bundan razı olmaktadır değerli kardeşlerim. Allah kullarından bödelerini sevmektedir. Allah bakın İbrahim suresinin 7. ayetinde bize şöyle buyurmaktadır. وَلَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ Eğer şükrederseniz şüphesiz ki yani nimetimi, rahmetimi, bereketimi arttırırım. O halde dünyada ve ahirette saadet Allah'a itaatte ve ona şükür etmededir. Müslümanlar tarih boyu Kur'an'ı sünneti sanih amele, Allah'a davet yolunu, iyiliği emretme ve kötülükten sakındırma menhecini, kafirlerden ve onların şirklerinden uzak durmayı ne zaman istikamet haline getirmişlerse o zaman aziz ve izzetliler olmuşlardır. Ne zaman Müslümanlar iman, salih amel, davet, cihat yolunu da terk etmişlerse kafirlerin tasallutu altına girerek onurlarını kırmışlar ve köleler olmuşlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir nefer olarak başlattığı tevhid mücadelesini tüm baskılara, acılara, dışlanmalara, ayıplanmalara, iftiralara rağmen devam ettirmiş ve hakkı üstün kılmıştır. Onlar hem refahta hem sefalette maallah idiler. Yani Allah ile beraberdiler. Onlar en zor ve en acı Mekkeli günlerinde maallah idiler. Yani Allah ile beraberdiler. Allah'a sımsıkı imanla ve salih bir ihlas ve niyetle sarılmışlar, şereflerini arttırmışlardı. Değerli kardeşlerim, kim Allah'ın zikrinden, ayetinden, emrinden, kitabından, elçisinden yüz çevirirse Allah o insana bir şeytan musallat eder. Onun dostu şeytan olur. O şeytanla hayat yaşar. Ve o zorluklara, acılara, darlıklara o şeytanla beraber düşer. Hayatını rezil ve rüsva eyler. Değerli Müslümanlar, siz bana dostu şeytan olmuş da kurtulmuş, huzur bulmuş, feraha ermiş bir insan gösterebilir misiniz? Siz bana kafirlerden Allah'ın azabına karşı durup da o azaptan kurtulmuş olan bir insan gösterebilir misiniz? Siz bana Allah'ın ayetlerine, elçisine ve onun davetine karşı durmuş bir insan olsun da saadete ermiş olsun onu gösterebilir misiniz? O halde değerli Müslüman kardeşlerim, وَلَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ ayetinde geldiği gibi, eğer şükrederseniz şüphesiz ki Allah nimetini arttıracaktır. Ayetimizin devamına geçtiğimiz zaman وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى kimse kimsenin yükünü mahşerde yüklenemez. Değerli kardeşlerim, bir kimse birinin dünyada işlediği bir günahın cezasını çekmeyecektir. Zira herkes kendi günahını çekecektir. Allah adaleti gereği kullarının günahlarını ancak kendi nefislerine yüklemiştir. Allah asla başka birinin günahını başka birine yüklemez. Kim kimin borcunu dünyada üstlenir? Sorayım size. Diyelim ki dünya hayatında birisi size ait olmayan bir borcu üzerinize yüklemiş olsa, adresinize bunu yazılı olarak bildirmiş olsa, bu durumda ne düşünürsünüz? Sizce bu insanın yaptığı adalet midir? O halde Allah nasıl olur da başkasının işlediği bir günahı, bir şirki, bir haramı başkasına yükler? Bu Rahman'ın adaletine sığar mı? Haşa ve kella, Allah yüce adaleti gereği her nefse kazandığını verecektir. Allah'ın şu ayetinde geldiği gibi leyselil insani illa mes'a, insan için ancak kendi yaptığı amel ettiğinin karşılığı vardır. Bazen Müslümanlar birinden bir zulüm görünce kardeşlerim, o zulmedenin de ailesinden birinin başına bir musibet gelince hemen bakın başından buldu demektedirler. Bakın Allah cezasını verdi demektedirler. Bilelim ki Müslüman kardeşlerim, kimse kimsenin günahını bu tarz yüklenemez. Onun zalimliğinden ailesinin bağlantısı olamaz. Yok eğer zalimin o ailesinden biri ortak olmuşsa, o küfre, o zulme onunla beraber ortak olmuşsa bu hal başkadır. Zira kim zalimleri zulümlerinden def etmezse gelecek azap onları da kapsar. O halde azabın herkesi kapsama sebebi, zalimin ortağı olursa, müşriğin ortağı olursa, kafirin destekçisi olursa, yani onu zulmünden def etmezse, ona iyiliği öğütlemezse, ona kötülüğü, değerli kardeşlerim, ondan sakındırmazsa, bu durumda o azabın onların tümünü kapsaması söz konusudur. Bu husus açıkça Resulullah'ın hadislerinde, Ayşe annemize söylemiş olduğu hadislerinde buyurulmuşlardır. Yeri ve ayeti geldiği zaman bu konularında üzerinde inşallah durulacaktır. Ayetimizi o zaman şöyle anlıyoruz. Kimsenin günahını yüklenmeyecek. İnsan ancak dünya hayatında yaptığından sorgulanacak. Ayetimizin devamına geçtiğimiz zaman ثُمَّ اِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُمْتُمْ تَعْمَلُونَ Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. O size ne yapmakta olduğunuzu bildirecektir. Sonra dünyada yaşadıktan, amel ettikten sonra dönüşünüz ona olacaktır. İnsan Rabbinin üzerindeki hükmü gereği yeniden onun huzuruna dönecektir ve yaptıklarının ve ettiklerinin hesabını verecektir. İnsan dünyada işlediği hayır, şer, salih amel, günah olarak neler yapmışsa onların tümünün hesabını onun mahkeme-i kübrasında verecektir. O gün çok şiddetli ve azaplı ve bir hayli de terli geçecektir. O gün tağutlar, zalimler, İslam karşıtı zihniyetler, İslam ve tevhid düşmanı neferler çokça terleyecekler. Hatta ayaklarının altına kadar bu terler inecektir. Ne korkunç bir andır o an. Ne korkunç bir andır. Bir bilseniz, o yer mahşer yeridir. O gün insan dünyadaki amellerinin hesabını verecektir. Değerli Müslümanlar, ayetimizin devamında Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. İnnehu alimun bizzati sudur. Çünkü o göğüslerin özünü çok iyi bilendir. Yani Allah kalplerin sırrını, gizlisini, özünü bilir. Ne saklarsak saklayalım, ondan ne gizlersek gizleyelim, asla bir şey gizli kalmaz. O kalplerin özünü, neleri gizlediğini, nelere niyetlendiğini bilir. Allah'a karşı yalnızken olsun, toplu olarak olsun, hangi günah işlersek işleyelim, Allah onu bilir. Bilelim ki Allah'tan asla hiçbir şeyi saklayamayız. İnnehu alimun bizzati sudur. Allah o göğüslerin özünü çokça iyi bilendir. Allah yanı sıra kafirlerin Müslümanlar için neler tasarladığını, hangi tuzakları kurduklarını, neleri onlar hakkında amaçladıklarını da çok iyi bilir. Ve onların tuzaklarını da başlarına geçirir. Zira Allah alimun bizzati sudur. Yani o göğüslerin özünü bilir. Allah alimdir kardeşlerim. Yani bilendir. Onun bilmesi ezeli ve ebedidir. Alimliği dolayısıyla Rabbul Alemin gökte ve yerde olup biten, olacak ve olmuş olan her şeyi bilir. Zira Allah'ın alimliği tüm sıfatlarında olduğu gibi kemal derecede eksiksiz ve kusursuzdur. 8. ayetimize geçtiğimiz zaman وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ دُرٌ دَعَى رَبَّهُ مُن۪يبًا اِلَيْهِ İnsana bir zarar isabet etse o Rabbine dönerek ona dua eder. Yani kardeşlerim, insana ölüm, hastalık, fakirlik, kaza, dert, sıkıntı, açlık, acı, hüzün gibi bir musibet başına geldiği zaman hemen Rabbine döner. Allah'ım, beni bu dertten, acıdan, musibetten, kazadan kurtar ya Rab der. Bu ise onun acizlik, zayıflık, zarar anında Rabbine döndüğünü, rahatlık anında, bollukta, sevinçte de Rabbini hatırlamadığının delilidir. Diyelim ki kardeşlerim, hastanelerde çoğu zaman şahit oluruz. Allah diyerek inleyenlere, kaza anında Allah'ım beni kurtar diyenlere, bir fakirlik anında, bir yoksulluk anında Rabbim beni zengin kıl diyenlere, Allah ayetinde zarar anında kulların kendisine yardım istemek, şifa beklemek, zararı def etmek amaçlı yalvardıklarını, dua ettiklerini buyurmaktadır. İşte geliyor ayet-i kerimemiz. ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُ اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ اَنْدَادًا لِيُدِلَّ عَنْ سَب۪يلِهِ Sonra ona kendi lütfundan bir nimet verirse, evvelce ona yalvardığını unutur ve yolundan saptırmak için Allah'a eşler koşar. Yani Rabbi onun zararını, acısını, sıkıntısını, derdini, fakirliğini, hastalığını değiştirip hayra ve güzele çevirince, ona elde edemediğini verince, o zaman da o geçmişte ettiği duayı, talebi, isteği, yalvarmayı unutur ve Rabbinin emrini, hükmünü, yasağını unutur, başlar Rabbine karşı isyan etmeye, ona eşler koşmaya, şürekalar edinmeye. Değerli Müslümanlar, Rabbul Alemin burada bakın, Rabbine önce yalvarıp yakaranın, o yalvarıp yakarmasının neticesinde rahmete ve o güzel kurtuluşa erdiği zaman Rabbine nankörlük ettiğini beyan etmektedir. Hasta iken şu hastalığımdan iyileşirsem sana kulluk edeceğim, namazımı kılacağım, sadaka vereceğim, bu haram ve fahşa yollarda olmayacağım der, ne zaman da nimetlere ulaşır, şifasını bulunca da Rabbini unutur ve ona ortak koşmaya başlar. Fakir iken zengin olursam şu kadar sadaka ve zekat vereceğim der, ne zaman Allah ona mal ve mülk verirse de onun nimetlerini unutur, Allah'a karşı baş kaldırır. Bunu da hem de şu amaçla yapar. وَجَعَلَ لِلَّهِ اَنْدَادًا لِيُدِلَّ عَنْ سَب۪يلِ Ve yolundan saptırmak için Allah'a eşler koşar. Müfessirlerimizin önde gelenlerinden Suddi şöyle demektedir bu ayetin tefsirinde. Her işinde onlara dayandığı insanlardan ortaklar edinir. Yani her konuda Allah'a değil de insanlara dönerek onlardan yardım ister. Böylece onları Allah'a karşı ortaklar edinir. Böylece bu insan sanki acıyı, kazayı, dertleri gideren Allah değilmiş de bir başkasıymış gibi Allah'a karşı eşler edinir. Bununla da insanların tümünü Rabbinin dini İslam'dan, tevhid yolundan, iman çizgisinden, hidayet üzerinden, sünnet istikametinden saptırmaya, aldatmaya, onları hak yoldan batıl yola çağırır, küfrü hoş gösterir, tağutun ve dostlarının emrine davet eder. Ben değerli kardeşlerim, kulağımla duyduğum bir olayı size anlatayım. Bir gün bir kardeşim uzun yıllar beraber olduğu bir kesim insanların yanında iken, Şeyh Efendi'nin yağmurları yağdırdığına, şimşekleri çaktırdığına, ölüm anında ölecek insanın başı ucunda durarak kurtardığına, elinden şifalar aldığına, huzurundan çıkarken el pençe divanda durarak çıkmanın en büyük sevap olduğuna inandığını söylemişti. Ne kadar büyük bir yanlışlık değil mi kardeşlerim? Bunlar böylesi inançlar, ne kadar da büyük bir hata. Siz hiç ashabın böylesine inançları taşıdığını okudunuz mu? Siz hiç Resulullah ümmetine böyle bir inançları emrettiğini duydunuz mu? Biz neden böylesine hurafelere iman eder olduk? Biz sanırım Allah'ın dinini hakkıyla tevhid ekseninde ve Resulullah'ın öğrettiği nebevi ölçüde almak yerine atalardan duyduklarımızla ve gördüklerimizle din aldık da bu akıl almaz hallere düştük. Nasıl daha önceki ümmetler atalarını her sözlerinde ve amellerinde izleyip sapık yollara kayarak şirke düştülerse maalesef Müslümanlar da bu büyük affolunmayan günahlara düşmüşlerdir. Gelin Allah'a eşler koşma yerine onu billeyelim. Ölüleri, efendileri, salihleri Allah ile aramızda eşler edinmeyelim. Ümmetin kanayan yaralarını saralım. Onların o güzel nesillerin yeniden dirilmesi için çabalar sarf edelim. Onlara en güzel tevhid yolunu, iman yolunu, salih amel yolunu, güzel ahlak yolunu ancak Allah'a dönerek gerçekleştireceğimizi öğretelim. Kişinin değerli kardeşlerim, sıkıntısını, acısını, açlığını, hastalığını giderenin Allah olduğuna iman edelim. Allah değil de bir başka varlık olduğuna inandığımız takdirde bu Allah'a ortak koşmak olur. Bu ne kötü bir inançtır. İnsan bu davranışıyla Rabbine karşı ne kötü büyük bir nankörlük etmiş olmaktadır. Sonra Allah böylelerini uyarması için peygamberine bakın nasıl öğüt veriyor. İyi dinleyelim. De ki ey peygamber o küfre düşene, o Rabbinin yolundan sapana, قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَل۪يلًا اِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ De ki küfrünle biraz eğlene dur, muhakkak sen cehennemliklerdensin. Ayeti şöyle anlamamız lazım. Yani sen bu inanç ve amel üzerinde biraz kısa bir zaman yaşa, amel etmeye devam et. Sen bu isyanınla bir süre isyanına devam et. Rabbine karşı ortak koş. Onun önünde huzurunda küfrünle devam et. Ama bil ki inneke min ashabin nar. Şüphesiz ki sen cehennemliklerdensin. Yani inneke min ashabin nar. Sen cehennemin ehlindensin. O azabın sahibisin, o azabın dostlarındansın. Zira senin gideceğin mekan o cehennemdir. Sen ona eşler koşarak ona kulluk etmedin. Tevhid yolundan saptın, senin yerin cehennemdir. Değerli kardeşlerim, bakın Allah kendisine darlık anında, zorluk anında dönüp de o şifayı bulduktan sonra, rahatlığa erdikten sonra bir başkalarına ortak koşarak Rabbine meydan okuyanın cehennem ehli olduğunu ayetinde ispat etmektedir. İnneke min ashabinnar. Şüphesiz ki sen cehennemliklerdensin buyurmaktadır. Allah müşriklerin sıkıntı anında Allah'a döndüklerini, rahatlık anında da ona şirkler koştuklarını beyan etmektedir. Müşriklerin bu halde bakın nasıl bir şirk koştuğunu da öğrenmiş oluyoruz. Şimdi ise müminlerin sıfatını bize Rabbul Alemin tanıtmaktadır. Gelin hep beraber tanımaya başlayalım. Emmen huve qanitun ana el-leyli saciden ve qaime yahzarul ahire ve yercu rahmete rabbe. O mu yoksa ahiretten korkarak Rabbinin rahmetini umarak gece saatlerinde kıyamda durarak secde ederek itaatte bulunan kimse mi hayırlıdır? Qanit dediğimiz itaatkar, huşu ehli, namazda, zekatta, duada, her ibadette itaatkar olan anlamındadır. Gece, gündüz ibadet içinde dua eden, secde eden, kıyamda durandır. Yani geceli gündüzlü acıda da, sıkıntıda da, darlıkta da, rahatlıkta da, nimet içinde de, azlığında da, Rabbinin emrine bağlanmada da, ona dayanmada, ona itaat etmede, ondan yardım istemede, ona yalvarmada kanitun olandır. Yani çokça itaatkar olandır. Ağlamasında, duasında, hüznünde, şükründe, musibetinde hep ona dönendir. Darlıkta ve zenginlikte hep ona dönendir. İşte Allah bir önceki ayetle bu ayet arasında farkı beyan etti. Kafirlerin, Allah'a şirk koşanların zorlukta Allah'a döndüklerini, ferahlıkta da Allah'a ortaklar koştuklarını ama müminin böyle olmadığını beyan etmektedir. Mümin o ki en zor anda da en ferah anında da Rabbine ortak koşmayandır. O Rabbine boynunu büken, ona isyan etmeyen, acısında ve derdinde ve ferahlığında asla Rabbine şirk koşmayandır. İşte kanitun olan Müslümandır. İşte böyle biriyle deminki ayette anlatılan insan bir olur mu? Acıda darlıkta ona dönüp, zenginlikte ve rahatlıkta da şirk koşanla, Rabbine her halükarda ibadet eden, ona şirk koşmayan, kanitun olan Müslüman bir olur mu? Bu Müslümandır kardeşlerim. İşte kanitun olan bir mümindir. Bu ihlaslı tevhid ve iman ehlidir. İşte bunlar yeryüzünün varisleridir. Allah'ın övdüğü, sevdiği, hüzünlendirmediği, kınamadığı, razı olduğu kullarıdır. Bunlar için korku, hüzün yoktur. Onlar neden bu dünyada olduklarına gerçekten inanıp ona göre yaşayanlardır. Onların yaşamı ve imanları örnektir. O halde değerli kardeşlerim, hakiki Allah'ın kulu kimdir? Doğru yolda olan kimdir? Hakka tutunan kimdir? Kanitun olan mümin, Müslüman mı? Yoksa bir önceki ayette gelen, darlıkta Allah'a dönüp, ferahlıkta Allah'a şirk koşan mıdır değerli kardeşlerim? İşte Allah ayetin devamında bize şunu buyurmaktadır. Kul hel yestavi'llezine ya'lemun ve'llezine la ya'lemun innema yetezekkeru ulul elbab. De ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak özlü akıl sahipleri öğüt alır. Yani hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Cahille alim bir olur mu? Allah'ın azabını, vaadını bilenle bilmeyen bir olur mu? Gece ve gündüz bir olur mu? Bilenlerden maksat alim ve amel edendir. Ayette Allah asi ile iman eden bir olur mu? Rabbine dua edenle ona isyan eden bir olur mu? Rabbine yalvaranla ona yalvarmayan bir olur mu? Rabbine şirk koşanla ona kanitun olan, onu birleyen, ona ibadet eden, ona zorlukta dönen bir olur mu? Allah ayeti bir önceki değerli kardeşlerim ayetle bağladığımız zaman bize şu gerçeği ortaya koymak için beyan ediyor. Ey Müslüman, nasıl ki alim olan cahil olanla bir olmuyorsa, şirk koşanla da kanitun olan ve ehli tevhid olan Rabbini bileyen de bir olmaz. Allah bizleri Rabbine kulluk eden, onun emrine tutunan ve onun yasaklarından sakınan, her zorlukta, her ferahlıkta onu bileyen, asla bir başka varlıklara dönmeyen, Rabbine kulluk eden mümin kullarından eylesin.